الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهدية باب دې په بیان دا چې راغ دي په بارد کې زي ور کول د نبی عليه السلام کې په هدي باندې چې سره دې هدیا او تحفه یو بل تلیږي او په دې هديو سره محبت دیږي کینه حسد نه ختميږي وبه قال حدثنا ازهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواد قال اخبرنا ابو معشر الانصاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تحادو تاسو یوبل تهدی ورکوی یوبل تهدی لیگئی مسلمانان و نارین و زنان و توی فا ان الهدیتا دا هدی یوبل تلیگل چس وستی وی دا خوراک دستاک دا نور سی جنو تغهب وحر صدری دا بوزی ختموی وحر صدری اغا خبکا وسوسی و کینا و غصا و دشمنی دزرنا دا حدیث را دزراغ کینا حسد دشمنی ختم شی ولا تحکرن جارتن سپدن بری اگان لئی لجارت هاد اقل گان لید پارا ولو شقا فرس نشات اگر کبی ولو شقا فرس نشات اگر کبی شق ویبی حسیتا او یو تکڑیتا شیخ پا کسری دی شین سر ری دا مینی تاوی بازی تاوی وی اتق نارا ولو بی شیخ کی تم رتی آو فرسن وی آغادو کی تشیغی سر دیر کم غفوی دا آغادو کی لوی چاہی سر بینتہا کم غخوی دیو جن علماء کرامو دی مانا پا کپی سر کری کپی سر غخوی را لگے کر ولو شق فرسان فرسان شاتن ولو شق فرسان شاتن اگر کسی ساد کفی دا سو دا کفی دا کفی دا گڑی او دا بیزی دور شیرم سوگ بدو مکروحن گڑی اپا دمر دن اکتفاقی هادا حدیث غریب من هذا الوجه دا حدیث غریب دی دی وجنا فابکم وجه چی ذکر کو پکم سنا او ابو معشر اسمه نجیح مولا بنی حاشم نمد دا نجیح دا مولا دا بنی حاشم وقد تکلم فیه او پدی ابو معشر کی تکلم کڑ باز اہل علم من قبل حفظه د جهت د حفظ د دنا چر حافظ کی کمزوری وا باب ما جا فی کراہیت الرجوع فی الهبت باب دې په بیان دې کې چې مکروه درجو په بکیو شی چالو په خود به سي غواړي نو په بکی رجو ناروا ده یو شی دې چاته و خونو نو بیا به پاغي کې رجو نه کې وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق قال اخبرنا حسين حسين المكا حسين ويما تحديث بيان کړی دی حسين المقت حسين المقتل ها مقتل دی مقتل وا اکبرنا دیوی وا اخبرنا حسین المقتب دیکتاب نہ دے اکتاب وی تعلیم الكتابت تا خبر راکھنے ماتا حسین المقتب عن عمر بن شعیب عن طاووس رحمهم اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مثل الذی مثال لاکس یوت العطیتا چی ورکی دیس ہدیا و عطیا چالے سورک الحدیا تحفا ثم یرجعو فی آبیا دی رجوع کی پدی کی دد مثال سنگرے کل کل بیا کلا لکے اس پی چی خورا کیو کو حتی دا شبیا تر دی چی راستے مور شو قا آنول ٹیو کی سم آدا او بیا واپشو فرجا فی قیئی ہی نو واپشو رجوی کپدی خلول ٹو کیول ٹی بیا سٹی اخری جمهور علماء وی چی په هبکی رجوع دا حرام ده امام بخاری رحمت الله علیه په باب تړلې باب لا هل له حدن ایل یا فی هبته و صدقته حلال دیو تنت چې رجوع کی په بخلی شی شی کې او په خیر خیرات او صدقه کې او جمهور علماء وی چی دینا دبلار آغا حبب ویچی تا آغا مستثنا آغا لار پی اوشی بیچی تا او بخی ندی رجوع کولشی احناف رجوع قائل لی ایدے وی حدیث نا مراد تغلیظ او کراحت دے مکروح حدیث او سرد کراحت نا وی رجوع سیدہ لکسپیخ پلے الٹائی چی سٹی ندسپی الٹائی سٹن اغد پارس حرام کنی ہاں دا کار د سپی د کار سره مشابه دی بہرحال دو علماء په کدا خلاف او پر باب کی حدیث د ابن عباس او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نا وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال اخبرني ابي عدي عن حسین معلمی عن عمر بن شعیب قال حدثنی طاووس عن ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ عنہما یرفعان الحدیث دا دوار حدیث رسوی نبی علیہ السلام تقال دا دوار صحابوی چلا اہل لرجل ندی حلال یو سلطانی اعطی عطیتا چور کی سہدیا ثم یرجو فیہا آبیا پک رجوع کئی اِلَّا الْوَالِدُ فِي مَا يُعْفِي وَلَدَهُ مَغَرْ فْلَا عَرْفَاسَ فِي چِوَرِكِ بَجِتَا نو دې رجوع کولې شي. باندې پکې مورم ذکر کړي مورم ته بچو تصور کې رجوع کولې شي. دا قول لا صرف قهاو دې او مالکی او فرق کړي دې په من پلار او مور کې دای وای مور رجوع کولې شي هو کپلار ژوندې او کمر شو بیا رجوع نشي کولې. خدا پلار دا علماء وای په هیبت رجوع نه کولې شي. هې کو شو دا شی ور کړې چې هغه په خرص کې ور کړې یا نه کافر نویگانی شکوئے. امام شاکر مولاو اطلاب لر وجود مطلقا بعض علماء پدی کی زی رحمم ذکر کری او دا جمہور وئی چې دا بچي او د مال خوښین د پلار دی. نو دا په حقیقت کې رجوع نه ده. د بچي مال د چا مال؟ کدا خپل مال پلار راوالي نو یې انت او مالک لیبیکا. او کدی ته رجوع وي نو دې کې سم مصلحت وي ادب ورکړي. یو شی ولا بخل خو بچي سبیا دبا دے دا پلار دی وایي شوال خدای لک سړې تی جوړ شي. او مثال دا غسری دی حدیث پاک کیو یو مثال اللذی مثال دا اکزیوت بر عطلیت چور کسی دیا و عطلیہ سم یلیو فیا و یا پاید دی رجوع کئی کا مثل الکلب دی مثال پمیسر دسپیرے آکا لقوراکو قدیسی حتی ادا شبعا چی مور شو قوان الٹیو کی دیو سات پس چوگئی شو سمعاد فی قیلی او بیائی رجوع کا واپس شو دیخلو لطوتا هر حدیث حسن صحیح. امام شاکر ملاو الہ احلو لیمو وحبا حبتن ندی حلالا اچھا تسیوی بخلو یوشے این ارزی افیاء چرے پتی رجوع کی للو آلدو مگر پلار فلہو این ارزی افی ما اعطوا ولدہو دل جائی دی چلے رجوع کی پاس کی جور کری دی بچیتا وحتج بی حال الحدیث او دلیل دی ولی پدی حدیث بانی ابواب دو ولاو دی حبی اتمام تورسی دلی